मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 188वीं कक्षा, षष्ठी विभक्ति का प्रकरण चल रहा था। दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 62वें सूत्र तक हो गया था। आगे है यजेष्ठ करणे, यजेहे षष्ठी एक वचनांतम, च व्यपदम करणे सप्तम्य एक वचनांतम। यज धातो हो करणे कार के षष्ठी व्यक्तिर बहुति बहुलम, छंदसी विषय, ऊपर छंदसी आ रहा है। तो वेद में यज धातु का जो कर्म है उसमें षष्ठी हो जाएगी। जैसे घी से यज्ञ कर रहा है तो करण में षष्ठी हो जाएगी, कर्म में नहीं। तो घी से यज्ञ कर रहा है, घी क्या हो गया, करण। तो करण में तृतीया की प्राप्ति हो रही थी, कर्तृकरणे उस तृतीया से इसने षष्ठी कर दी। तो घृतस्य यजते, घी से यज्ञ कर रहा है, बहुल करके है तो घृते न यजते। हाँ, सर्पिषा या सर्पिषः, तृतीया अथवा षष्ठी। ऐसे ही सोमस्य यजते, सोमेन यजते। सोम यागों में सोम लता का जो रस होता है उसकी आहुति डालते हैं। आगे कृत्वर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे, कृत्वर्थ प्रयोगे सप्तम्य क्वचनांतम, काले सप्तम्य क्वचनांतम, अधिकरणे सप्तम्य क्वचनांतम। इसमें कृत्वर्थ में बहुव्रीहि समास करते हैं। पहले कृत्वसह अर्थः कृत्वर्थः, ये तो हो गया षष्ठी तत्पुरुष। कृत्वस, कृत्वसुच का बचेगा कृत्वस, वो प्रत्यय है ये, तो षष्ठी बनता है कृत्वसः, कृत्वसः अर्थः कृत्वर्थः। अब कृत्वर्थ का फिर समास करेंगे, कृत्वर्थः एव अर्थः येषां, बहुव्रीहि समास, यानी कृत्व का अर्थ ही अर्थ है जिनका। अब कृत्व का अर्थ क्या होता है, कृत्वसुच का अर्थ संख्या, क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना, संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्वसुच। तो क्रिया एक बार हुई, दो बार हुई, तीन बार हुई, ये तो हो गई अभ्यावृत्ति, और इसकी गणना, उस गणना के अर्थों को कहने के लिए कृत्वसुच प्रत्यय आता है। तो वो तो एक सामान्य सूत्र हो गया। फिर उसके आगे हैं सूत्र द्वि त्रि चतुर्भ्यः सुच, अर्थात द्वि त्रि और चतुर, इनसे सुच अर्थ वही रहेगा। तो सुच प्रत्यय भी इसमें समाविष्ट हो गया बहुव्रीहि समास करने से, यानी कृत्व का अर्थ जिनका अर्थ है, तो वो सुच भी आ गया उसमें। ऐसे ही फिर आगे सूत्र और है, एकस्य सकृत च, तीन सूत्र हैं ये। एक के स्थान में सकृत आदेश हो जाता है। अब सकृत का अर्थ हम बोलते हैं एक बार, लेकिन ये बना कैसे, अगर ये सूत्र ध्यान न हो तो ये उत्तर नहीं मिल पाएगा। एक शब्द से बनता है सकृत शब्द, हाँ, एक के स्थान में सकृत आदेश। तो कृत्व, कृत्वर्थ हो गया ये, और कृत्वर्थस्य प्रयोगः कृत्वर्थ प्रयोगः। तो कृत्वर्थानां प्रत्यानां प्रयोगे अधिकरणे काले, अधिकरणवाचिनी काले षष्ठी व्यक्तिर भवति। कालवाचक शब्द में षष्ठी होगी, लेकिन वो कालवाचक शब्द अधिकरण कारक में होना चाहिए। जैसे दिन में कोई व्यक्ति 5 बार खाता है, तो दिन में ये क्या हो गया, अधिकरण। अधिकरण में सप्तमी की प्राप्ति हो रही थी तो इसने षष्ठी का विधान कर दिया, लेकिन कब, जबकि कृत्व सुच प्रत्यय या उसके अर्थ वाला कोई अन्य प्रत्यय वो जिसके अंत में हो उसका प्रयोग करने पर। तो पंच कृत्व है इसका प्रयोग किया गया, पंचन शब्द से कृत्व सुच प्रत्यय हो गया, पंच कृत्व पांच बार अभ्यावृत्ति हो गई। और दिन में खाता है तो अहन शब्द से षष्ठी व्यक्ति इसने कर दी, अहन गस। क्या करेंगे अब, अहन गस, हाँ भ संज्ञा करके और अल्लोपो नह से आकार का लोप हो जाएगा ह में, तो अहन पंचकृत्व अहन भुंगते। ऐसे ही द्वि शब्द से भी द्वित्रि चतुर्भ्य सुच, इससे सुच हो गया, सुच का बचेगा केवल सकार, तो द्विस, और द्विस का फिर आगे ये अव्यय कहलाते हैं, सारे ये अव्यय होते हैं, कृत्व सुच प्रत्यांत हैं, ये सुच प्रत्यांत है, ये सब अव्यय होते हैं। तो सु प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा, तो द्विस ही बचा सकार को रू होकर के द्विर, तो द्विर अहन अधीते, दिन में दो बार पड़ता है। लास्ट में पंचन से कृत्वस हो गया, हाँ पंचन से कृत्वसुच प्रत्यय हुआ है, अनुबंध हटा करके कृत्वस, कृत्वस बचेगा। तो अहनह में षष्ठी हुई, ऐसे ही दिवस शब्द ये भी कालवाचक है, तो यहाँ भी षष्ठी होगी, दिवसस्य पंचकृत्व भुंगते, अर्थ वही है, दिन में पांच बार खाता है। कर्तृ कर्मणोः कृति, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये और बहुत लगता है। कर्तृ कर्मणोः सप्तमी द्विवचनांतम, कृति सप्तम एकवचनांतम, दो कारक लेता है ये, कर्ता च कर्म च कर्तृ कर्मणि, तयोः कर्तृ कर्मणोः, और कृति में सप्तमी आ रही है अर्थात कृत प्रत्यान्ते परतः, या ऐसे कह लें कि कृत प्रत्यान्तस्य प्रयोगे, इन्होंने कह दिया सीधा कृत प्रयोगे, अर्थ वही निकलेगा, यानी कृत प्रत्यांत अर्थात कृदंत। तो कृदंत शब्द का जब प्रयोग हो रहा हो तो कर्ता और कर्म षष्ठी होती है। अब इससे क्या अर्थ निकालेंगे कि कर्ता और कर्म भी कृदंत का ही होना चाहिए, जो कृदंत शब्द बनाया हमने उस कृदंत का ही कर्ता हो, उस कृदंत का ही कर्म हो। कर्ता अर्थ में कृदंत नहीं, कर्ता अर्थ में कृत हो ऐसे कोई तात्पर्य नहीं है। आप कर्ता अर्थ में कृत ले लोगे ठीक है, लेकिन कर्म अर्थ में कैसे ले लोगे, तो इस रूप में लेना है कि जो कृदंत शब्द बनाया हमने तो कृदंत किसी धातु से ही तो बनेगा, धातु से बनेगा, धातु का कर्ता भी होता है, धातु का कर्म भी होता है, उसमें षष्ठी करेगा ये। जैसे उदाहरण में भवतः शायिका, आपके सोने की बारी है, पीछे भी आ चुका है ये, भवतः आसिका, आपके बैठने की बारी है, तो शायिका या आसिका, इसमें शी धातु से और आस धातु से पर्याय अर्थ में, पर्याय अर्ह ऋण उत्पत्ति, चार अर्थ हैं उसमें, पर्यायार हरणोत्पत्तिषु णुच, पर्याय अर्ह ऋण और उत्पत्ति, उसमें पर्याय अर्थ ले लिया, तो इन अर्थों में णुच प्रत्यय, णुच का वु बचेगा, अणित होने से वृद्धि भी करवाएगा धातु को और वु को अक हो जाएगा, तो शी को वृद्धि होकर के शई, अक शायक। अब स्त्रीलिंग में है ये तो आगे टाप होगा, प्रत्यस्थात का पूर्व से आता इदाप्य सुपह से इकार होकर के शायिका। अब शी धातु से बनाया हमने णुच प्रत्यय करके शायिका, णुच प्रत्यय है कृत, कृत होने से शब्द बन गया ये कृदंत, लेकिन धातु से ही बना है, धातु क्या है शी, तो शयन करना, अब शयन करने वाला जो होगा वो कर्ता कहलाएगा, तो वो कौन है, भवान, भवत शब्द, तो भवत शब्द यहां पर करता है शी धातु का, अर्थात कृदंत जो शाही का शब्द है उसका कर्ता देखेंगे, तो भवत में षष्ठी कर दी इसने, भवतः शाही का। ऐसे ही आस धातु से आसिका बना करके भवतः आसिका, ये कर्ता का उदाहरण हो गया। और कर्म में भी, कर्म में तो बहुत ही कर्ता है षष्ठी, है कर्ता में तो कहीं कहीं मिलेगी, सबसे अधिक कर्म में षष्ठी मिलती है कृदंत के प्रयोग में। अब सृष्टा में सृज धातु से अणुल त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय किया, और ये सारे ही कृत संजक प्रत्यय हैं कृतत्यंग सूत्र से। तो सृज सर्जन करना, बनाना, निर्माण करना, तो कोई करने वाला होगा वो तो कर्ता कहलाएगा, लेकिन उसका यहाँ प्रयोग नहीं दिखा रहे हैं अभी, छिपा हुआ तो फिर भी है। जैसे हम परमात्मा को ले लें, जलों का बनाने वाला अपाम सृष्टा, तो परमात्मा हो जाएगा कर्ता, और जो चीज बनाई जाएगी वो क्या होगी, कर्म। अब कर्ता और कर्म जब दोनों आते हैं कृदंत के साथ में, जैसे पिछले उदाहरण में कर्म नहीं था, न कर्म बन पाएगा वहां पर, भवतः शायिका में बन जाएगा कर्म, आपके सोने की बारी है, इसमें कर्म कहां से ढूंढेंगे हम। लेकिन बहुत से ऐसे वाक्य आएंगे जहां कर्ता भी होगा कर्म भी होगा, तो उसके लिए सूत्र आगे आ ही रहा है, वह प्राप्तो कर्मणि, वहां कर्म षष्ठी का नियम कर दिया गया है। तो यदि हम कर्ता बोलेंगे तो वो सूत्र लगा देंगे, नहीं बोल रहे हैं कर्ता, कोई बात ही नहीं है, तो सीधा कर्म दिखाई दे रहा है, इस सूत्र से षष्ठी कर दी। लेकिन दोनों में षष्ठी कभी नहीं हो सकती, एक ही वाक्य में, एक ही कृदंत के कर्ता में और कर्म में, दोनों में षष्ठी कभी नहीं होती। कर्ता में होगा, नहीं कर्म में होगा? नहीं, केवल कर्म में होगा, केवल कर्म में होगा, अगर दोनों होंगे तो। तो जलों को बनाने वाला, तो जल क्या हो गए, अप कर्म, उसमें षष्ठी कर दी, षष्ठी का बहुवचन। अप शब्द नित्य बहुवचनांत होता है ये, और नित्य स्त्रीलिंग में आता है ये, इसलिए आम लाएंगे, ngs os आम, अपाम सृष्टा, सृष्टा में सृज धातु से त्रिच प्रत्यय करके, और वृष्ट भ्रष्ट सृज मृज से मूर्धन्य षकार, तो सृष्टि बना करके सृष्टा। भेद धातु से भेदता, तो नगरों को तोड़ने वाला, भेदन करने वाला, तो पुर शब्द का बहुवचन षष्ठी का, पुराम भेदता, यहाँ पुर कर्म हो गया। वज्रस्य भर्ता, वज्र को धारण करने वाला, तो वज्र में षष्ठी हो गई। उभय प्राप्त हो कर्मणि, ये वज्र यहाँ करता है, कर्म, कर्म के उदाहरण हो गई, वज्र को धारण करने वाला। उभय प्राप्त हो सप्तम्य कुशनांतम कर्मणि, सप्तम्य कुशनांतम, तो उभय प्राप्त हो, उभय से प्रसंग वही चल रहा है कर्ता और कर्म का, तो उभयो हो अर्थात कर्तृ कर्मणो हो, प्राप्ति ही, तो उभय प्राप्ति ही, तो उभय प्राप्ति यदि होगी तो उस अवस्था में ये कर्म में ही होने देगा षष्ठी। तो उभयो हो अर्थात कर्तृ कर्मणो हो, प्राप्ति ही, यस्मिन कृति, जिस कृत के परे रहते, कृदंत के परे रहते, कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही है। हाँ, दोनों, कर्ता भी और कर्म भी, दोनों आएंगे। तो तत्र अनभिहिते कर्मण्येव षष्ठी व्यक्तिर्भवति, इसने नियम बना दिया कि कर्ता में नहीं होगी। उदाहरण पीछे भी आ चुका है ये षष्ठी व्यक्ति के प्रकरण में, तो आश्चर्यो गवाम दोहः, उसमें षष्ठी समास में आया हुआ है ये, आश्चर्यो गवाम दोहः अगोपालकेन, तो यहाँ शब्द है मुख्य दोहः, इस पर केंद्रित रहना है। दोह शब्द दोह धातु से घय प्रत्यय करके बनेगा, घय प्रत्यय कृत है, तो दोह शब्द हो गया कृदंत। अब दोहन क्रिया, इसका हमें एक कर्ता देखना है, एक कर्म देखना है। कर्ता कौन है, अगोपालक, कर्म कौन है, कर्म हो गया गो, गायों को दोहा जाएगा। अब यहां पर दोनों विद्यमान है वाक्य में, गो शब्द भी आ रहा है, अगोपालक भी आ रहा है, तो ये सूत्र यदि न होता तो पूर्व सूत्र दोह के कर्म में भी षष्ठी करता, दोह के कर्ता में भी षष्ठी करता, इसने नियम कर दिया कर्म में ही होगी कर्ता में नहीं होगी, तो अगोपालक में तो हो ही नहीं, गो शब्द में षष्ठी होगी, तो गवाम दोहः। अब अगोपालक में षष्ठी नहीं हुई तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है फिर? लेकिन अनभिहित होने कर्तृगण कृत्य। हाँ तो कैसे है अनभिहित? ये अनभिहित हो गया ना, ये क्योंकि भयम तो है ना, भयम तो कृदंत होने के कारण उसके द्वारा जो अभिहित है यो कर्म है, कर्मों से अभिहित है। किस अर्थ में आया जी? घय प्रत्यय घय भाव में हुआ है, भाव अर्थ में है। तो ये दोनों ही अनभिहित हो गए, दोनों ही। हाँ, दोनों जब भाव में हुआ है, कर्ता धातु जो है भाव यानी कि स्वरूपस्थ हो गई वो तो अपने क्रिया आत्म केंद्रित है, वो स्वयं को ही कह रही है, स्वरूपस्थ है, उसे न कर्ता से मतलब है न कर्म से मतलब है, दोनों ही अनभिहित हैं। लेकिन अनभिहित कर्म षष्ठी कर दी इसने, अनभिहित कर्ता छूट गया, तो अनभिहित कर्ता में तृतीया करने वाला है ही पीछे, तो अगोपालक है ना। ऐसे ही रोचते में उदनस्य पाकः दिवते न, यहाँ कृदंत शब्द कौन सा है? पाकः। तो पाकः पचन क्रिया का कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? देवदत्त। देवदत्त कर्म कौन है? ओदन। दोनों में षष्ठी प्राप्त थी, ओदन में षष्ठी हो गई और कर्ता में तृतीया हो जाएगी। तो देवदत्ते न ओदनस्य पाकः, मैं रोचते मुझे अच्छा लगता है वो पकाता है, तो बस ये वाक्य है। इसमें मेरे रोचते पर ध्यान इतना नहीं देना है, हमारा मुख्य केंद्र विषय है देवदत्त और ओदन, तो इन दोनों में से ओदन में षष्ठी हुई है। आगे कृतस्य च वर्तमाने, कृतस्य षष्ठी क्वचनांतम च व्यपदम वर्तमाने सप्तम्य क्वचनांतम। वर्तमाने काले विहितस्य क्त प्रत्यांतस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर भवति। भूतकाल में तो उक्त सुना होगा आपने, हैं? भूते के अधिकार में निष्ठा सूत्र से भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय होते हैं दोनों उक्त और उक्तवतु, लेकिन वर्तमान काल में भी होता है। वर्तमान काल में करने वाला सूत्र कौन सा है? यीतः क्तः, इसके आगे है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, जो कि पाद का अंतिम सूत्र है, दूसरे तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का अंतिम सूत्र है मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। तो इस सूत्र से मति बुद्धि पूजा इन अर्थों में वर्तमान काल में क्त प्रत्यय होता है। तो यहाँ मन धातु से क्त प्रत्यय किया गया, मन के नकार का लोप हो जाएगा तो रह गया मत। अब जो मत शब्द है ये मन धातु से क्त प्रत्यय वर्तमान काल में करके बना है। मति मति ले लो आप, मानना अर्थ उसका, राजा का विचार, राजा का मत, राजाओं की मान्यता, राजाओं के द्वारा माना हुआ जो कुछ ही माना उन्होंने। तो यहाँ माना हुआ भूतकाल में खंडी लेंगे, अर्थात राजाओं की जो मान्यता है। अब यहाँ पर मत शब्द में जो कृत प्रत्यय आया तो कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र के द्वारा, क्योंकि राजा हो गया कर्म, यहाँ पर राजन शब्द वो कर्ता, कर्ता हो गया, क्योंकि मन धातु का मानने वाला कौन है? राजा है। तो राजन शब्द कर्ता के रूप में आएगा, तो कर्तृकर्मणोः कृति से षष्ठी प्राप्त हो रही थी। लेकिन नहीं, कर्तृकर्मणोः कृति का भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो कर्तृकर्मणोः कृति से यहाँ पर षष्ठी प्राप्त थी, लेकिन कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र का अपवाद अभी आगे आने वाला है, उसको हम देखेंगे। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है वो भी, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, अभी आगे आएगा। तो उस सूत्र में निष्ठा शब्द भी पढ़ा हुआ है, न लोकाव्यय निष्ठा। तो निष्ठा प्रत्यांत जो कृदंत शब्द होते हैं उनके कर्ता कर्म में षष्ठी नहीं होती, वो अपवाद है। तो अपवाद होने से ये जो कृत प्रत्यय किया है मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च सूत्र से, इस कृत प्रत्यांत के साथ भी जो कर्ता है राजन, उसमें भी षष्ठी प्राप्त नहीं थी। तो इस तरह से ये सूत्र अपवाद का अपवाद हुआ। देखो कर्तृकर्मणोः कृति और नलोकाव्यय का ये हो गया, इसके नलोपा का, अच्छा नलोपा षष्ठी का जो निषेध प्राप्त हो चुका था उसने इसने प्राप्त करा दिया फिर से। अच्छा, इसका भी यहोवा दिया है कतस्य जो समाने। तो राज्याम मतः, राज्याम बुद्धः, राज्याम पूजितः, तीनों दे दिए, उदाहरण मति, बुद्धि और पूजा। तो राज्याम में षष्ठी कर दी इसने। आगे अधिकरण वाचिनश्च, अधिकरण वाचिनः षष्ठी क्वचनान्तम् च अव्यपदम्। अब यहां भी एकता प्रत्यय ऊपर से ले लेंगे, ये भी अपवाद का ही अपवाद है क्योंकि एकता प्रत्यांत के साथ में ये षष्ठी कर रहा है, लेकिन वोक्ता प्रत्यय किस अर्थ में होना चाहिए, तो अधिकरण में। तो अधिकरण वाचिनः एकता प्रत्यांतस्य प्रयोगे षष्ठी व्यक्तिर भवति। तो सूत्र चौथे अध्याय तीसरे बाद के चौथे, हाँ, अधिकरण में एकता प्रत्यय करने वाला सूत्र है, तीसरे अध्याय में आएगा चौथे पाद में। क्तोधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः, ये अंतिम सूत्र है तीसरे अध्याय का, है अंतिम अंतिम कहाँ है, है? नहीं, तीसरे अध्याय का अंतिम सूत्र कौन सा है? तीसरे अध्याय का अंतिम सूत्र कौन सा है? छंदस्य भय था, लेकिन ये भी अंतिम है। ये कैसा अंतिम है ये विचार करना है। ये अंतिम है, हम प्रत्यय परस्य का अधिकार लेकर के धातुओं के अधिकार में प्रत्यय करते हैं, प्रत्यय करते करते करते कहीं सीमा समाप्त होगी कि नहीं? वो सीमा यहाँ समाप्त हो रही है। आगे तो फिर आदेश है लकारों के स्थान में होने वाले, लस्य का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। लस्य का अधिकार वो आदेश है एक प्रकार से, प्रत्यय तो पीछे हो चुके लकार, उनके स्थान में होने वाले आदेश वो अलग बात है। आदेश कोई प्रत्यय कह देते हैं, स्थानीय वद आदेशो नलविदो, लट के स्थान में कोई आदेश आएगा तो वो प्रत्यय ही तो कहलाएगा, जब लट प्रत्यय है तो आदेश भी प्रत्यय। लेकिन स्वतंत्र रूप से जो प्रत्ययों का विधान होता है वो यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये अधिकरण अर्थ में कता प्रत्यय करता है, वो इस सूत्र का विषय बनेगा। तो इदम एशाम यातम, अब या धातु से जो कता प्रत्यय किया गया है इस सूत्र से, ये अधिकरण में अर्थात गमन का स्थान, इदम एशाम यातम, हाँ, स्थान अर्थ लेना है, यानी कि अधिकरण स्थान अधिकरण ही होगा। तो इदम एशाम यातम, ये इनके गमन का स्थान है, जाने का स्थान है। इदम एषाम भुक्तम, ये खाने का स्थान है। इदम एषाम शैतम, ये सोने की जगह है। इदम एषाम सृप्तम, सृप धातु भी गमन अर्थ में आती है, गमलरी स्लिपलरी गतव दोनों, तो ये भी जाने का स्थान हो गया। तो इस तरह से अधिकरण में यहाँ पर एकता प्रत्यय किया गया है। अगले सूत्र से निषेध प्राप्त हो रहा था षष्ठी का, इसने षष्ठी का विधान कर दिया। तो एषाम में षष्ठी हो गई है। तीन अर्थों में, भूतकाल का अर्थ में भी हो गया और अधिकरण में भी आ गया और वर्तमान में भी आ गया। और नपुंसक भाव में भी होता है, नपुंसक भाव एकता भरमा रखता की। तो अब ये अपवाद सूत्र है सबसे मुख्य, कर्तिकर्मणो कृति का। तो न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, न अव्यपदम लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम षष्ठी बहुवचनांतम। खल प्रत्यय आगे आएगा, उसमें उसका अर्थ दिया गया है, ईषत कर, सुकर, दुष्कर, थोड़े से कर लेना, कठिनाई से करना, सरलता से करना, ये तीन अर्थ होते हैं खल प्रत्यय के। तो खल प्रत्यय भी इन्हीं अर्थों में, और इन्हीं अर्थों में अन्य प्रत्यय जो आगे आएंगे वो भी खल अर्थ कहकर के बोलते हैं उनको। जैसे अभी पीछे बात आई थी कृत्व सूच की, तो कृत्व सूच प्रत्यय हुआ क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना करने अर्थ में, लेकिन आगे जब सूच प्रत्यय आया तो उसको भी, वो भी इसी अर्थ में हुआ क्रिया की अभ्यावृत्ति में, लेकिन नाम क्या दे दिया उसका, कृत्व अर्थ। कृत्व सूच के अर्थ का अर्थ है जिसका, तैसे ही यहां पर भी खल जिन अर्थों में आता है उन्हीं अर्थों में आने वाले अन्य प्रत्यय उनको भी खल अर्थ कह दिया गया है। तो खलह अर्थ, खल अर्थ, उसके बाद फिर बहुरी समास करेंगे, खलर्थः एव अर्थः येषां, ते खलर्थः। इसमें जो लोक शब्द है, ये लोक में तीन शब्द हैं, ल उ और उक। तो उ उक सवर्ण दीर्घ उक, फिर ल उक गुण करके लोक, ऐसे बनता है ये। हाँ का नहीं, उक वो कहीं प्रत्यय होता है ना, पर हमने ल उ और का उक उक। अच्छा, ल और उक, ल उ उक। तो पहले उ और उक का सवर्ण दीर्घ करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ल और उ को आप गुण कर दो। अच्छा। हैं तीनों, लेकिन जिस तरह से सूत्रकार ने पढ़ा है मैं वैसी व्याख्या करनी है। पहले उ और उक का सवर्ण दीर्घ, उसके बाद गुण होगा है। तो समास जब तोड़ेंगे तो लश्च उश्च उकश्च अव्ययंच निष्ठाच खलर्थश्च त्रिनच इति, ये त्रिन ये प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार सूत्रों में ही प्रत्याहार नहीं है, और जगह भी है। तो त्रिन प्रत्याहार है, और ये त्री से लेकर के नकार तक जाएगा। लेकिन त्री कहाँ का लेंगे, लटह क्षत्रिय शानचा प्रथमा समानाधिकरणे। तो क्षत्रिय में जो त्री आ रहा है, इस त्री को लिया। आगे आठ दस सूत्र बाद फिर आएगा त्रिन, छोटा सूत्र है, उस त्रिन का नकार ले लिया। आपको नकार तक ही जाना है, त्रिन सूत्र में क्या है, देखो त्रिन प्रत्याहार बनाना है, त्रिच प्रत्याहार नहीं बनाना है। तो त्रिन प्रत्याहार में ये जो सारे प्रत्यय हैं, लटह क्षत्रिय शानचा, उसे शानच से लेकर के और आगे तक के प्रत्यय आएंगे। लेकिन अब इसमें शानच ले लें हम, लटह क्षत्रिय शानचा प्रथमा, आगे क्षत्रिय भी आएगा। तऊ सत सूत्र से क्षत्रिय शानच प्रत्यय फिर किए जाएंगे, इसी तृण के तृण प्रत्याहार जहां बनाया गया है उन्हीं सूत्रों में। तो जो लट लकार के स्थान में, लकारों के स्थान में होने वाले प्रत्यय हैं, वो तो इस सूत्र में अलग से कह दिए गए हैं। पहला ही शब्द है ना ल, तो ल का अर्थ होता है लकार के स्थान में होने वाले प्रत्यय। लकार में सामान्य रूप से सभी लकार का। तो उसमें क्षत्रिय शानच भी आ गए, आ गए कि नहीं जी। और उधर तृण प्रत्याहार में भी क्षत्रिय शानच आ रहे हैं। तो जो क्षत्रिय शानच लकार के स्थान में है, वो तो ल कहने से ही ग्रहण हो जाएगा उनका। और तृण प्रत्याहार में क्षत्रिय शानच भी आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं जो लकार के स्थान में नहीं होते, उनको उनका ग्रहण करेंगे। जो लकार के स्थान में है वो तो ल शब्द से आ ही गए, गृहित हो गए वो तो, ठीक है। तो अन्य जो प्रत्यय हैं उसमें, जैसे शानन है, चानश है, ऐसे प्रत्यय आएंगे जो कि लकार के स्थान में नहीं होते हैं। इसके मतलब लटा सूत्री समझ लेके त्रिन के बीच में जितने भी सूत्र आ गया, सबके क्या इसके, वो त्रिन प्रत्याहार में आ गए सारे त्रिन प्रत्याहार। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो लकार के स्थान में भी आ रहे हैं, तो वो इधर भी आ गए, वो इधर ल शब्द से ले लिया इधर अलग से। तो अर्थ देखिए सूत्र का, ल उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिन इत्येतेषां योगे षष्ठी व्यक्तिर न भवति, प्राप्त किससे हो रही है, क्योंकि ये सारे ही प्रत्यय कृत संजक हैं, तो कृदंत होने से कर्तृकर्मणो कृति से प्राप्त हो रही है, उसका निषेध किया है। तो एक एक करके उदाहरण देखिए, पहले ल का देखेंगे, और ल का अर्थ समझ में आ गया, लकार के लकारों के स्थान में होने वाले प्रत्यय, वो ल शब्द से आएंगे। जैसे वहां भी सूत्र आता है ना, लस्य, लस्य का अधिकार, तो वहां भी ल कह करके ही बोलते हैं लकारों को, यहाँ भी ल कह करके बोल रहा है। लकार में जितने भी प्रत्यय है ना, लकार में जितने भी वो होता है तीपादि, सब पे लिया जाएगा। तीपादि तीप पे भी तो आता है, तीप तो, तो आप ले लो तीप को, क्या करोगे फिर उससे, आता तो जरूर है। नहीं आ गया, लेकिन उसे हमने तिंग को ले लिया, लेकिन क्या तिंग कृत संजक है, कृत अतिंग, तिंग को छोड़ करके कृत संज्ञा होती है। तो तिंग आ भी गए लेकिन कृत नहीं है ये, और कृत न होने से कर्तृकर्मण कृति से कोई समस्या आई नहीं रही है, षष्ठी प्राप्ति नहीं है, वहां निषेध क्या करेंगे। तो जो तिंग नहीं है उनको लेंगे लकार के स्थान में। तो जैसे उदाहरण है पहला ओदनम पचन, ओदनम पचमानः, तो पच धातु से, क्योंकि पच धातु उभयपदी है स्वरितेत होने से डुपचष्पा के, तो आत्मनिपद के प्रत्यय भी आते हैं इसमें, परस्मिपद के भी आते हैं, लेकिन हम क्या लाएंगे पहले लट लकार। अब लट लकार के वर्तमान काल में ही आया है, लट लकार के स्थान में हम या तो लट का प्रयोग करें या क्षत्रि शानश दोनों में से कोई सा भी ला सकते हैं, अर्थ वही रहेगा। तो क्षत्रि प्रत्यय या शानश प्रत्यय, इन दोनों को करने वाला सूत्र वो कौन सा है, लटह क्षत्रि शानचउ अप्रथमा समानाधिकरणे, लट लकार के स्थान में करता है ये। इसने तो क्षत्रि शानच दोनों बोल दिए, लेकिन क्षत्रि करना है या शानच करना है ये धातु के ऊपर निर्भर है कि धातु परस्मी पद की है कि आत्मनिपद की है, क्योंकि शानच करेंगे तो शानच का नाम होता है आत्मनिपद के सूत्र से, तंगाना आत्मनिपदम, और क्षत्रि का नाम होता है परस्मी पद के सूत्र से, क्षत्रि का नाम परस्मी पद किस सूत्र से है, क्षत्रि की परस्मी पद संज्ञा किस सूत्र से है, अभी शानच की आपने बताई तंगाना वात्मने पदम, क्षत्रि की परस्मी पद संज्ञा किस सूत्र से है, लह परस्मी पदम, क्षत्रि का नाम नहीं है वहां, लेकिन वहां उसने सारे ले लिए लकार के स्थान में आने वाले सब प्रत्यय जितने भी हैं, तंगाना बात मैंने पदम तो उसका अपवाद है, तंग और शानच की भी परस्मिपद संज्ञा प्राप्त हो रही थी वो तो अपवाद है उसका, अब जो तंग और आन के अतिरिक्त बचे वो सारे परस्मिपद हो जाएंगे। तो इस तरह से परस्मिपद अब पच धातु उभयपदी है तो क्षत्रि भी आएगा शानच भी आएगा, क्षत्रि लाएंगे तो पच क्षत्रि अत पचत शब्द भी आएगा, अतोगुण से परूप हो जाएगा तो पचत। अब पचत का फिर प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय करके नुम इत्यादि होकर के, सिद्धियां तो पीछे आ चुकी हैं सारी, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, अभी ये बहुत बार आ चुकी हैं, पहले पाद में ही सिद्धियों की भरमार हो गई थी, तो नुम इत्यादि होकर के बन जाएगा पचन। अब ये जो पचन शब्द है ये कैसा है, ल, जो सूत्र में ल कहा गया है अर्थात लकार के स्थान में होने वाला प्रत्यय, तदंत शब्द है ये। तो पचन का कर्म कौन है, ओदन, तो ओदन में षष्ठी प्राप्त थी कर्तृकर्मणः कृति से, इसने निषेध कर दिया, द्वितीय ही रहेगी कर्मणि द्वितीय से, आ गया समझ में, ये निषेध कर रहा है विधान नहीं कर रहा है षष्ठी का, तो ओदनम पचन, ओदन को पकाता हुआ। आत्मनिपद मानेंगे जब पच को हम, तो शानच कर देंगे बनेगा पच मानह, ये मकार और आ गया इसमें, जब आन प्रत्यय होता है और इधर अंग हो अकारांत तो आने मुख, अकारांत नहीं है तो नहीं होगा, तो आने मुख, मुख आगम मानी मकार और जुड़ जाएगा तो पच मानह। षष्ठी के जब निषेध हो गया तो कर्म सूत्र ही प्राप्त है कर्म द्वितीय। एक और दिया उदाहरण इसी का ल का, क्योंकि लकार के स्थान में अनेक प्रकार के प्रत्यय आते हैं, कानच भी आता है लकार के स्थान में, और कानच करने का सूत्र है ये भूतकाल में आता है, लिट पहले लाएंगे लिट लकार, पच धातु से लिट लकार परोक्ष लिट से, और लिट के स्थान में फिर कानच करने वाला सूत्र है लिटह कानच वा, विकल्प करके कानच प्रत्यय भी करता है ये, कानच आदेश उसके स्थान में, तो कानच का बचेगा आन पच आन। अब क्योंकि लिट के स्थान में हुआ है ये तो स्थानी बता देशो नलविध, स्थानीवत तो माना ही जाएगा, स्थानीवत माना जाएगा, तो जो कार्य लिट परे रहते होते हैं वो कार्य यहां भी होंगे फिर, तो लिट कार्य लिट परे रहते क्या कार्य होता है, द्वित इत्यादि होते हैं नहीं, लिट धातुरण अभ्यासस्य यहां भी द्वित होगा, पच पच आन है पूर्वाभ्यास इत्यादि अभ्यास संज्ञा हो गई। अब यहां अगला कार्य कौन सा होगा, अत एक हल मध्य नादेश आदेर लिटी, इससे अभ्यास का ऊपर सूत्र आ रहा है ना, घ्वसो रेद्धा अभ्यास लोपश्च, तो अत एक हल मध्य अनादेश आदेर लिटी, इससे अभ्यास का तो हो जाएगा लोप, और दूसरा जो पच बच गया उसमें जो पाव में अ है उसको जाएगा एकार, दोनों कार्य इसी एक ही सूत्र से, तो पेच बन गया, आन पेचान, ओदनम पेचान, ओदन को पकाता हुआ। तो सिद्धियां तो इसमें अभी और भी हैं कई, आपका समय हो रहा है, इसको यहीं रोकते हैं, फिर अभी कल इसको पूरा कर लेंगे। प्रणव ध्वनि ओ